inşallah. مشکل کیسے ہے وہ مطلب غازی میں کیا کرے گا اس کا تو جواب ہونا چاہیے نا ماشاء اللہ محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد میں مسجد میں اپنی گیا تو خدمت والے ساتھی نے کہا کہ ایک مہمان آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے اور وہ آپ تھے نہیں ملاقات نہ ہو سکی بہرحال ایک خط چھوڑ کر گئے ہیں تو خط پڑھ لیں آپ خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے اس بات کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں ایک آدمی سے مرید ہوا تھا جو صوفی سرور صاحب کے خلیفہ تھے. پہلے یہ لوگوں کو سنایا ہے صوفی سرور صاحب کے خلیفہ تھے. صوفی سرور صاحب حضرت مفتی حسن صاحب کے خلیفہ ہیں, مفتی حسن صاحب فرمی صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں. تو گویا صوفی سرور صاحب بہت پختہ بہت پکے آدمی ہیں اور بہت علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے بہت ماشاء اللہ آج کل کے دور کے لیے رحمت ہیں. اور کہتے میں نے اس کی پیر صاحب کی اتنی خدمت کی کہ جیسے آدمی اپنی ماں باپ کی بھی نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں ایک دن پیر صاحب نے کہا کہ یہ میرا مرید ہے, مدرسے میں پڑھتا ہے اور اچھا بچہ ہے, تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیں. میں نے کہا سر حضرت صاحب کا عمر اس سے اور کیا بڑھ کر چیز ہوگی. پھر رشتہ میں نے دے دیا, اپنا خرچہ کر کے شادی مکمل کرائی. کیونکہ پڑھ رہا تھا تو اپنے اخراجات سے ان کا گھر چلاتا رہا. پھر جو ہے تو اس نے کہا کہ اسی لڑکے نے میرے داماد نے کہا کہ حضرت صاحب کو 2 لاکھ کے 6 لاکھ روپے چاہیے, یاد ہے آپ کو؟ 4 لاکھ چاہیے. کو پڑھ سنایا تھا میں آپ کو, 4 لاکھ روپے چاہیے. کہتے ہیں وہ دے دیا. ہم نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو کہ ہمارا مال قبول ہو. ہاں جی کہتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے تو کوئی ضرورت پیش آنے پر یادیانی کرانی پڑ گئی, قرضہ مثلا جتنی مدد کے لیے تھا. تو اس کے جب یادیانی کرائی تو آگے جو داماد صاحب تھا میرا اس نے آگے سے غنڈہ گردی کی. جب غنڈہ گردی کی تو مجھے بڑی بحیرت ہو گئی کہ حضرت صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تو ادھر سے جواب ہی پھیکا رہا. پھر جو ہے تو کچھ چیلا صاحب کی حرکتوں سے اس نے مجھے یہ تاثر دیا کہ ہم بریل بھی ہیں. اور کہتے ہیں مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اور مزید تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ پیر صاحب کا گھپلے کا سلسلہ یہاں سے لے کر امریکہ تک ہے اور پلاٹوں کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا. اور 12 پیر صاحب کی شادیاں ہوئی ہاں جی اور اس میں جو ہے تو شاید وہ ایک وقت چار ہی ہوں لیکن یہ کہ 12 کو پہنچ گئی. کہتے میں گیا صوفی سرور صاحب کے پاس گیا, ان کو ساری رجحانات سنائی, ان نے خلافت کی واپسی کا اعلان کیا. پھر جو یہاں پیر صاحب نے کہا کہ یہ ایسے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا ہے اس نے. پھر جو ہے صوفی سرور صاحب نے اپنے رسالے میں اشتہار کے طور پر شائع کرا کے پورا بندوبست کیا, اور میرے پاس بھی اس لیے آئے تھے کہ پشاور کا کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو زیادہ بکنے والا ہو سکتا ہو جیسے میں ہوں, کہ اس کو بھی اطلاع کر دینی چاہیے تاکہ وہاں کے ماحول کو پھر وہ یقین دہانی کرائے کہ کیسے ہی ہے. تو اب جو ہے تو صوفی سرور صاحب کامل اتنے کامل آدمی, ان کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی, ان کو یہ غلط فہمی اس بات پر ہوئی کہ اس آدمی نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سال لگایا ہے. تو سال لگانے کو کامل تربیت صوفی صاحب نے سمجھ لیا. اس لیے میں نے اصلاح نفس میں لکھا ہے کہ خلافت جو ہے یہ انتظامی چیز ہے, یہ حتمی چیز نہیں ہے. حتمی چیز نسبت ہے, نسبت ماللہ اللہ کے ساتھ قبولیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قبولیت کا تعلق پیدا ہو جانا. اس یا کسی مرید کو خلافت نہیں بھی دی ہوگی لیکن اس کی نسبت ہو چکی ہوگی, اور بعض اوقات مرید کو استعداد جیسے خلافت دی ہوگی کہ یہ کام چلا کر نسبت اس کی ہو جائے گی, نسبت کی نہیں ہوگی, خلافت اس کی ہو چکی ہوگی. اس بات کو مولانا زکریا صاحب نے اپنے کتاب چار نسبت و خلافت میں اس کو ایسے ہی لکھا ہے. اور میں نے شیر علی شاہ صاحب کو بلایا خانقاہ کے افتتاح کے لیے, جن نے خانقاہ کا افتتاح کیا اور سارے بیان کا خلاصہ کیا نکالا کہ تبلیغ کے کام میں جایا کرو, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی جاتے رہتے. حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے دارالعلوم میں عالمی شخصیت, شیر علی شاہ صاحب عالمی شخصیت ہے, بہت کامل آدمی ہے, اللہ درجات بلند فرمائے اور صحت عافیت نصیب فرمائے, ہمارا دل بڑا خوش ہے ان سے. ہاں جی دیکھ, اور کی زبان سے بھی خانقاہ کی خانقاہ کے افتتاح کے وقت اس کا کوئی لفظ بھی نہیں نکلا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے علماء تاریخ کے بارے میں بہت خوش فہمی ہیں, مبتلا ہیں. جب کیسی بات ہے نہیں ہے عملی طور پر. طارق وسیم صاحب کہے گا بھائی اب اجتماع کر کے آیا, کتنے تو بزرگ انوارات تھے اور یہ کیا کہہ رہا ہے, اجتماع پر گئے تھے؟ کون گیا تھا؟ کوئی نہیں گیا ساتھی. اچھا یہ گیا تھا. دوسری بات یاد آ گئی, میں سنا دوں آپ کو. میں بغیر ہوں داغے بڑے سوکھنا ہوئی کہ یہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے عبد الغفور صاحب, وہ چیف ٹیکنیشین ایئر فورس تھے, صوبہ دار میجر. فوج کا صوبہ دار میجر جو ہوتا ہے یہ زبردست تربیت سے گزرا ہوا آدمی ہوتا ہے. جونیئر افسر ہوتا ہے نا, تو بہت سینئر افسروں کے ساتھ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنی استعداد پر آگے بڑھتا ہے, کافی حد تک میرٹ کنسڈر ہو جاتی ہے فوج میں. گڑبڑ تو ہر جگہ پر ہے, نہیں کہہ سکتا. انہوں نے اتنے شوق سے اپنے بیٹے کو فارغ التحصیل عالم بنایا, پھر انہوں نے اس سے سال لگوایا, پھر انہوں نے اس کو 1.5 سال کے پیدل حج میں بھیجا, پھر واپس آیا, اس کی شادی کرائی, اور کہ اس کا معاشی لحاظ سے یہ بالکل آسودہ ہو اور یہ اپنا سارا وقت دین کے لیے وقف کرے, اور کبھی اس جماعت میں جا رہا ہو, کبھی اس ملک کو جا رہا ہو, کبھی اس کو ایک دکان بنا کر دی. اس نے جب دکان چلانی شروع کی تو اس دکان کے بعد جماعت کی نماز میں پہنچنا بھی مشکل ہو گیا. اور میں سرگودا ان کے محلے کی مسجد میں جماعت لے کر گیا. یہ برخوردار ہماری نصرت کے لیے مسجد میں نہیں آیا ہے, حالانکہ میرا دوست بھی تھا مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہے. نمازیں پتہ سے کہاں پڑھی ہیں؟ امید ہے جماعت سے ہی پڑھی ہوں گی, کہیں جہاں بھی پڑھی ہوں جماعت کے پاس نہیں ہے. مرکز گیا شب جموں والا نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر ٹینشن, ہاں اس پر سکے اللہ کے فضل کا ہی سہارا ہے, اللہ کے فضل کا ہی سہارا ہے. اور یہ کئی لوگوں سے اس بات کو سنا کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بار بار دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ مرن حق حق کا مر رکنا اتباہ ہو, یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور اس کا اتباہ نصیب فرما, اور الباطل باطل مر رکنا اجتناب ہو اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما, تو ہمیں جانب اللہ رہنمائی ہوئی ہے, جانب اللہ رہنمائی ہوئی ہے, اللہ پاک نے فضل فرمایا ہے. اب اس میں مزید میں بات کہوں نا کہ یہ پانچ چھ گھنٹے یہ بات چاہتی ہے, یعنی جس کو کہیں پانچ چھ مہینے پانچ چھ ہفتے بیان کروں پھر مکمل ہو سکتی ہے. حق حق وزن اعتبار ہوں, بدل بادل بادل ہوں, ورد رکنا اجتناب ہوں. ہاں جی, ہاں دوسری بات اب آپ سے کہوں, آپ بہت پکا کا دینی جو بہت پیسے چندے دے رہا ہے اس سے آپ کہیں کہ آپ نے مرزا صاحب کی اپنی جو کتابیں ہیں حقیقت وحی اور فلانی فلانی یہ پڑھی ہیں؟ تو میں نہیں پڑھی. اس میں لکھا ہے کہ مجھے مکاشفہ ہوا کہ گویا میں اور میں بیوی ہوں, اللہ پاک نعوذ باللہ خامند ہے, اور میرے ساتھ جو ہے تو خامند بیوی تعلقات کا مظاہرہ کر لیا, اس سے جو ہے تو مجھے حمل ہو گیا, وہ حمل بڑھتا گیا, بڑھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ حمل میں ہی ہو گیا, اور وہ میں گویا سارا کا سارا حمل ہی ہو گیا, اور اس سے میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شخصیت پیدا ہو گئی, وہ میں ہوں, اور میں جو ہوں میں مہدی ہوں, میں مسیح ہوں, اور میں نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے میں بڑھ کر ہوں. تو اب کسی آدمی نے اتنی واضح بات کو نہ پڑھا ہو اور وہ قادینی ہو گیا ہو تو اس کی آپ کیا کہیں گے کہ یہ یعنی من جانب اللہ سپیرکانے دیکھے نا جی کہ تمہارا وقت توفیق نہ شیر شیزا تمہارا ایک محنتوں کا نہیں جو اسی اختیار ہے سخ پکے حرکتوں کا سپیرکان سے تو جی منحوس پتھر. یہ بھائی حضرت بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست ہوتا تھا, پتہ نہیں کون سا لالا اس کا نام تھا, یونیورسٹی والا کوئی بھی رہا کہ آپ کو بتاتا, لالا فضل الرحمان ہمارے کالج کا بھی سپرنٹینڈنٹ رہا تھا. یہ ڈاکٹر متین جو وہاں چانسلر گزرا ہے نا, اس کا بڑا بھائی تھا میرا, تو خاداری لحاظ سے آپ بڑا آسودہ مالدار آدمی تھا, ایسے شوق کے لیے نوکری کر رہا تھا, سپرنٹینڈنٹ تھا ہمارے میڈیکل کالج کا بھی سپرنٹ تھا. وہ کہا کرتا تھا کوئی کسی بار کے بارے بات, اس کو پورے پاکستان کی ہسٹری یاد تھی, تاریخ پاکستان یاد تھی, کس کس نے کیا کیا, کوئی وہ سامنے آتا سو کے پلانے نکم رہے زد یغیم تلانین چاز وائے پہ آہ تو وہ پلانین اسے ایک نام آپ پلانی سن کی ادا کڑی ہو پلانی سن کی ادا کڑی ہو یہ سال کے پرتوک بے وہ کرو اتنی اس کو تاریخ یاد تھی. تو وہ کہے وہ کہا کرتا تھا آخوا ایک بڑا سا اسپیرک کانا ہے اسپیرک کانا ہے کہ منوز پتھر ہے, تو کسی کا لالا اسپیرک اسپیرک کانا سے تو بھائی کنی سر کی اوکان ہوئی کہ نا دا سی جا رہے اس پہ راضی پہنچت کی اگر میں تشریف بتا دی دا اسپیرک کانا ہے. اگر تو اس کو بھی خطرہ لگ گیا, پیر بیر لگ گیا تو ایسی جلدی شروع ہو جائے گی کہ پھر سنبھال نہیں سکوں گا پلیت بوٹے. تو سچ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ساگب صاحب ایک انجینئر تھا, تو اس کا ایک قادری خاندان سے تھا, خود اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں, بس یہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا سے روزہ لگایا تو اس میں اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دے دی. اس کا ایک دوسرا یہاں پر ڈاکٹر تھا میرے ساتھ, اس کا ایک رشتہ دار تھا وکیل, وہ قادیانی تھا. اور یہ جو ڈاکٹر تھا وہ ہمارے سلسلے سے تعارف ہوا, مولانا صاحب سے تعارف ہوا, اس کا بڑا غم تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی فکر کرے کہ یہ قادیانی سے نکل جائے. وہ بتایا مجھے, تو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی جی, ہماری دعوت کی, اس کو بھی بلایا. جب اس کو بلایا یہ پہنچا کھانے پر ایک قادیانی. اچھا, ایک اس قادیانی وکیل نے پہلے اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایک ٹرک کی. میرا چارسدا کے مجسٹریٹ کے سامنے ایک کیس تھا, تو اس نے اس طرح کیا کہ میرا کیس اس سے اس قادیانی سے فری کروایا. اس نے چارسدا جا کر میرا فری کیس کیا اور ایک ہی پیشی میں کیس ختم ہو گیا. اور وہ ہمارا برخدار یہاں جج ہوتا تھا, وہ میرے ساتھ گیا, تو تین چار آدمی جمع ہوئے, پھر قانونی بات ہوئی, سب کچھ انہوں نے کر کے اس کو کیس ختم کیا. ایک آدمی نے, ایک قابلی نے شناختی کارڈ بنانے کے لیے میرا دستخط کروا لیا تھا. وہ کیس تھا بڑا مشکل کیس تھا, لیکن اللہ ختم کر دیا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ قادیانی ہے, اس کو مسلمان کرنا ہے. تو گویا اس کو مجھ پر احسان تھا, اس نے کھانے کی دعوت کی. کھانے پر جب ہم پہنچے تو اس نے پہنچتے ہی کہا, اس نے کہا جی مجھے درانے میں دیر ہو گئی, دراصل ہماری جماعت کے ایک آدمی کی گاڑی آپ کی جماعت کے ایک آدمی نے اغوا کر لی تھی, اور وہ اس طرح تھا, اور اس نے اس پر جو ہے تو ہمارا اور اپنا تقویٰ اور اپنا احتیاط اور اپنا خدمت اور اخلاق اور ساری باتوں کا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے لوگوں کا گپلے اور جھگڑے اور لڑائیاں اور چوریاں اور ڈاکے اور ظلم اور قتل, اس پر اس نے بات کی نا. جب اس نے بات شروع کو مکمل کی تو میں نے کہا جی کہ یہ بات تو کوئی حق اور باطل کے معیار کی تمیز نہیں ہے کہ آپ کا آدمی متقی ہے تو آپ اہل حق ہو گئے اور میرا آدمی فاسق ہے تو میں یہ تو اہل باطل ہو گیا. یہ تو فسق ہے نا, عقیدہ تو دوسری چیز ہے, وہ تو اس کے علاوہ ہے. تو اس لیے کوئی آدمی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مان رہا ہو, یہ تو کافر ہے. کافر بھی نہیں زندیق ہے, زندیق کافر سے بھی گھٹیا جو ہوتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے تو اس پر تو آگ و باطل کا بھی معیار بیان کیا جاتا, تو آدمی کو جھٹکا لگا میری اس بات سے. اور اس کی بیوی نے یہ بات سنی کہ وہ بھی آئی ہوئی سنی, یا اس کو یہ بات پہنچی تو بیوی نے کہا کہ دیکھو کافر نے وہ دیکھے جی کافر تھے, ماں تو اس بازی آگا اخایا جی کافر تھا, اس نے کہا سو کو مانی, اس کے گھر میں نے فساد کھڑا کر دیا. اچھا, وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وکیل ہے, ذرا کمزور وکیل ہے, اور یہ ایک قادیانی وکیل ہے بڑا ماہر, تو یہ اپنے سارے کیس ہفتے کے جمع کر کے اسلام آباد کے پاس جاتا ہے, پھر اس کو سکھاتا ہے, پھر پورے ہفتے کی پیشیوں کے اس کو تیار کرتا ہے, تو آتا ہے اس پر کی روزی چل رہی ہے, تو اس لیے بیچارہ مجبور ہے. میں نے کہا جو آدمی مفاد کی خاطر چل رہا تو اس کا ہم کیا کریں, وہ اس نے تو خود جہنم میں کودنے کی نیت کر لی تھی. اللہ کی شان, میں مطالعے کا بہت شوقین تھا اور حافظ صاحب بہت تیز تھا, میں ہر چیز کو سمجھ جاتا تھا, یہاں تک کہ گاؤں کے یہ عدالتوں کے کیس پیس بھی میں رجسٹری لے کر بیٹھ کر تو تیار کر لیتا تھا, وکیلوں کے کیس تیار کر لیتا. جو وکیل کے پاس جاتے حیران رہتے تھے کتنے ہی سب بشر بڑھا وکیل کے لیے کہ ناس اس نے بکڑی بھی نہ عدالت پر رکھ لے رہی ہے. میں نے جتنے مطالعے کیے ہیں اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے, آپ سے میں نہیں کہتا کہ آپ بھی پڑھا کریں, یہ پرویز کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے تو اس کی تحریر میں جادو ہے اور اس کے قلم میں جو ہے تو اتنا زور ہے, اتنا زور میں نے اردو کے کسی ادیب کے اس میں نہیں دیکھا. اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اور مجھے شروع میں ایسے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہوا جن کے بارے میں میرا یہ تاثر تھا کہ اہل حق ہیں اور یہ اتنے کمال والے اتنے کامل لوگ ہیں کہ جس بات کو یہ حق کہتے ہیں اس کو میں نے حق ماننا ہے, جس کو باطل کہتے ہیں اس کو میں نے حق نہیں ماننا ہے. تو اس میں ایک بولانا غلام عدروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی وجہ سے جو باتیں ملی ہوئی تھیں ہمارے پر ایسے اعتقاد تھا کہ اس کے خلاف ہم سنتے ہی نہیں تھے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اور عدروی صاحب اس کو کافر کہتے ہیں تو لہذا اس کی تعریف سے میں نے اس کو نہیں ماننا ہے. لیکن وہ یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ کسی اور نے اس کو پڑھ لیا, کسی ایسے آدمی اس کا بنیادی دینی علم نہ ہو, تو اس سے کبھی بچ نہیں سکتا. ہمارے ایک دفعہ یونیورسٹی میں اگر مولانا صاحب کا جو گھر ہے نا, ان کے اس جگہ پر یہ قادیانیوں کا محلہ بن گیا تھا. اب اللہ نے اس کو جڑے ختم کی, ان کی مسلمان ہوئے جو نہیں ہوئے تھے اللہ نے بگا دیا ان کو. اس میں ایک حضرت مولانا صاحب کو پتہ نہیں چلا تھا, ایک کرایہ دار ان کے جو تین کوارٹر تھے اس میں بھی ایک کرایہ دار قادیانی آ گیا تھا انہی لوگوں کی وجہ سے. اور پیچھے محلے میں کچھ کوارٹر تھے تو اس میں قادیانی رہ رہے تھے, اور ایک تجمل نامی قادیانی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, اس نے ایک تاریخ وہاں بنائی ہوئی تھی قادیانیت پھیلانے کی. ان کے ساتھ ایک حافظ عبدالحق صاحب وہ آتا تھا, ڈیر اسماعیل خان سے آتا تھا, تو اس کو اتنا پختہ قرآن تھا کہ وہ بغیر تیاری کے سنایا کرتا تھا, پڑھتا نہیں تھا. اس کا مشغلہ تھا قادیانیوں سے مناظرے کرنے کا, دیہاتی مناظرہ جب کرتا تھا جیت جاتا تھا. یہاں بھی اس نے آ کر پوچھا کوئی قادیانی مدنی یہاں پر نہیں ہے کہ مناظرے کریں, تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہیں. وہ جو ہاں مناظرے کو لے گیا تھا یہ تو پروفیسر لوگ تھے, انہوں نے اس کو پھنسا لیا. یہ جب پھنس گیا تو اس نے آ کر حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا, ہم نے بھی بات پہنچائی کہ حافظ عبدالحق قادیانی سے مناظرے کر رہا تھا, پھنس گیا وہاں. تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ کل کا دن مقرر کرے عبدالحق, اور وہاں پر اعلان کرے کہ میں آؤں گا مناظرے کے لیے. کہا ٹھیک ہے. تو رات کو حضرت کتابیں پڑھ رہے تھے تیاری کرنے کے لیے, کیونکہ اتنے پائے کے عالم اور اتنے پائے کے یعنی دنیا روحانی لحاظ سے تو بہت قابل آدمی تھے کہ کتب تھے, ہاں جی, لیکن یہ ذہانت کے لحاظ سے بلا کے ذہین تھے, ذہانت میں لاجواب تھے. تو کتابیں انہوں نے جمع کر کے اپنی ساری تیاری کر لی, اور ایک اس کی اپنی تصنیف بھی مرزا کے لے آئے. ان کا ایک مرید تھا, وہ تھا انجینئر, بڑا تکڑا انجینئر تھا. ایک انجینئر کے بعد فارغ التحصیل عالم بن کر اس نے بنو میں مدرسہ چلایا ہوا ہے, مہربان کا مدرسہ بنو میں ہے نا, مہربان کا مدرسہ ہے. اس کو شوق ہوا کہ کتابیں میں ہی پڑھتا ہوں, کہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں کل مناظرہ کریں گے میں ہی پڑھوں تاکہ میں بھی اس طرح کیا کروں. اس کو رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے اسے فرمایا کہ تو یہ کتابیں نہ پڑھ, اس کے لیے اشرف کافی ہے. ایک تو ہمارے حضرت کی مقبولیت کا ہوا, اس بات کا ہوا کہ ہر ایک کو ہر ایک کتاب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں اہل حق کی علامت جو کہتے ہیں نا, اس کو قرآن و سنت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی اور ساری باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن اس میں نقطے کی بات ایک ہے, اصل بات ہے ہی وہی, اور وہ یہ ہے کہ اس دور کے اہل حق علماء نے اس کو ٹھیک کہا ہو, اس دور کے اہل حق علماء نے اس کو ٹھیک کہا ہو. حکیم نور الدین جس وقت کے ملا ہے, کن سے ملا ہے؟ جی نہ ہوئے تو بات کہیں, یہ پہلے بزرگ کسی سے گزرا ہے, عبد الرحیم سہارنپوری صاحب ہوں گے یا کوئی اور بزرگ ہیں, یا شاہ عبد الغنی صاحب ہیں, شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ کے بھائی, یا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلی خود ہیں, ان سے حکیم نور الدین ملا ہے. یہ فاضل دیوبند تھا اور حج بھی کیا ہوا تھا. اس نے جلسے میں اعلان کیا ہے کہ میں آپ سب کو بشارت دیتا ہوں کہ مرزا علامہ قطب القادیانی اللہ کا پیغمبر ہے, اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں, سارے اس پر ایمان لاؤ, اعلان اس نے کیا ہے. تو یہ جب ملا تھا حضرت, وہ جن بزرگوں سے ملا ہے کتاب سے حوالہ نکالا ہے, پھر انہوں نے کہا جی حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمایا, تو انہوں نے کہا میں نصیحت کرتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا, چلو بس. تو اس نے نصیحت مانی ہے ضرور, خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن پیغمبری کا دعویٰ کر لیا. اب آخری بات آپ کو سنائیں جی, کہ ایک اللہ والے تھے, بہت ذاکر شاغل عابد, بڑے تربیتوں سے گزرے ہوئے اور دن رات مجاہدات میں لگے ہوئے, اور اس بات کے بھی ان کا ادراک تھا کہ اس علاقے میں ابدال پھلانا ہے, اور پھر پتہ چلا کہ ان کی عمر بہت آخر ہو گئی ہے, بہت ضعیف کمزور ہو گئے, تو ان کا خیال ہوا کہ اب ان کی وفات قریب ہو گئی, تو کچھ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی جگہ پر ہم ابدال ہو جائیں. تو اس طرح ہوا کہ ان کا ایک خاص مرید ملنے کے لیے گیا. جب ملنے کے لیے گیا کہ حضرت صاحب کہاں ہیں؟ نہیں ہے, ادھر نہیں ہیں, وہ اپنے اس کے مسجد کے یا خانقاہ کے اجرے کی بیت الخلاء میں. تو اس نے جا کر دیکھا, وہ بیت الخلاء کی ٹٹی میں سر نیچے کیا ہوا ہے اور پیر اوپر کر کے کھڑے ہیں. اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا بات ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ نکالا وہاں سے, اس نے کہا بھائی میرے اس طرح ہوا کہ فلاں ابدال کی ہو گئی وفات, اور اس کی وفات پر اس طرح ہوا کہ اس کا مقام جو ہے وہ فلاں گرجے کے پادری کو مل گیا, کیونکہ اس کا مجاہدات سارے اصلاح نفس کم مکمل ہو گئی تھی, ایمان نہیں تھا, ایمان میں نصیب ہو گیا اور ابدال بھی ہو گیا. جب وہ ابدال ہو گیا تو مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ اس کا زنار کہیں میرے گلے میں نہ, میرے بیٹے میں جو وہاں جا کر اسٹڈی میں نے سر کو کیا, میں نے کہا یا اللہ پاک کہ میں تو تیرے دربار میں اس سے بھی گھٹیا ہوں, مجھ پر فضل فرمانا, مجھے اس سے محفوظ فرمانا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بار کی درخواست دربار میں ہے کہ مجھے میرا ایمان فلم نہ فرمانا اور اس کا زنار میرے گلے میں ڈالنا. اصلی خبر ادا دو کہ سر سے وہ فقراء میں سے کسی کی بناجات سنی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو اس خسارے کے پر آپ سے آگے تو بتائے بولتا ہوں کہ میں اہل علم ہوا, اہل تصوف ہوا, اور میں نے سلسلہ چلایا, اور مجھ سے تو ڈاکو بہتر رہ گیا جس کا اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو گندا غلیظ ہوں اور میں محتاج ہوں اللہ کی رحمت کا, اور میں تو بتایا بہت ہوں اور مجھ پر اللہ فضل فرمائے کہ مجھے تو وہ میں تقدیس ہو گیا ہے کہ میں وہ ہوں, میں اہل علم ہوں, میں اہل تصوف ہوں, میں معرفت نفس کی گہرائیوں کو جا میں واقف ہو گیا ہوں, چیزوں میں واقف ہو گیا, میرا تو یاد ہو گیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.